الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہدایت دی ان کو سیدھے راستے کی ذالکا یہی ہے اللہ کی ہدایت ہدایت دیتا ہے وہ اس کے ساتھ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے ولو اشرکو اور اگر یہ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتے ان کے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے یہی لوگ ہیں جن کو دی ہے ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت بس اگر کفر کریں اس کے ساتھ یہ لوگ مکے والے فقل وکلنا پس بے شک مقرر کیا ہم نے اس کے ساتھ ان لوگوں کو جو نہیں ہے اس کے ساتھ کفر کرنے والے اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے فبہداہم مقتدی پس تو بھی ان کی ہدایت کے راستے پر چل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس پر کچھ بدلہ نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہان والوں کے لیے شرک کے رد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں پیش کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ فرمایا کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی تھی اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی ہم درجے بلند کر دیتے ہیں جس کے چاہیں یہ دلیل ہمارے سمجھانے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں پیش کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر احسانات فرمائے کہ ان کو بہت ہی عالی شان اور مرتبے والے بیٹے عطا فرمائے اولاد عطا فرمائی یہ نہایت ہی عزت اور شرف کا باعث ہے اولاد کا اچھا اور نجیب ہونا تو یہ باعث شرف بات ہے کسی انسان کے لیے اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور نبی عطا فرمائے اولاد میں بیٹا بھی نبی ہے پوتا بھی نبی ہے عظیم الشان اور اللہ نے ہدایت بخشی پھر بطور احسان کے ابراہیم علیہ السلام کے بھی جد امجد نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں ہدایت اور رشد کا سلسلہ انہی کی نسل میں قائم رہا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے علاوہ اور ان کے بعد پھر کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نظر نہیں آتا اور اسی طریقے سے تمام بنی نوع انسان وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلے کیونکہ طوفان میں مشرک کافر لوگ سب ہلاک ہو گئے تو نوح علیہ السلام کی اولاد کے لوگ جو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کی اولاد بھی نہیں چلی، صرف نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے، سام، حام، یافس، انہیں کی اولاد اب یہ دنیا میں سب پھیلی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی ہدایت کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رسول اور خلیفۃ اللہ بنائے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، پھر جن لوگوں نے بڑی بڑی ابتلائے اور آزمائشوں کے دور گزارے، ایوب اور یوسف علیہ السلام، پھر جنہوں نے عظیم الشان معجزے پیش کیے اور بڑے جباروں کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ہیں، ان کا ذکر فرمایا، ان کی نیکی کا ذکر فرمایا اور حسن انجام اور اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ملنے والا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، یہ لوگ انتہائی درجے کے عبادت گزار اور دنیا دنی سے اعراض کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا، ان کی نیکی اور صلاحیت کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد میں سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دنیا کی سب سے برگزیدہ قوم جو سمجھی جاتی ہے دنیا میں عز و شرف کے اعتبار سے قریش، ان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، کہ جنہوں نے بہت کوشش اور جانفشانی کی لیکن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اس لحاظ سے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ ان سب کو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک، نوح علیہ السلام سے لے کر یہاں تک، یہ 18 نبیوں کا ذکر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ذکر ہوا یہ 18 ہیں، ان کے باپ دادوں میں سے بھی۔ اب ان انبیاء کے متعلقین کی فضیلت کا ذکر ہے، اللہ نے ان نبیوں کے متعلقین کو بھی ایک حد تک جو شرف اور بزرگی عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور بعض ان کے آبا میں سے، یہ من تبعیضیہ ہے، بعض، سب نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے بعض ایسے ہیں جو کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر پہلے رکوع میں گزر چکا ہے، آدر کا ذکر گزر چکا ہے، ایسا اور بھی بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کفر شرک میں بھی مبتلا تھے، لیکن بعض کو اللہ نے ہدایت بخشی، وہ صحیح راستے پر تھے، اللہ نے ان کو شرف عطا فرمایا۔ اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی اولادوں میں سے، اولاد کا بھی یہی حال ہے، بعض کو اللہ نے شرف عطا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، بعض کو نبوت سے نوازا، اور بعض برائی میں ہی مبتلا رہے اور کفر شرک میں ہی مبتلا رہے۔ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ایسا ہی ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی۔ اور پھر مجموعی طور پر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ان بعض متعلقین کے بارے میں فرمایا وَاجْتَبَیْنَاهُمْ، ہم نے ان کو منتخب کیا، پسند کیا ہم نے، ان کی صلاحیتیں ان سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم نے منتخب کیا نیکی کے ساتھ، تقوی ایمان کے ساتھ، اور ہر قسم کی مجد و شرف کے ساتھ ان کو ہم نے پسند کیا، منتخب کیا، یہ اللہ کی مخلوق میں برگزیدہ انسان ہیں، اور ان کا دنیا میں بھی شرف ہے، عقبہ کے اندر بھی ان کے درجے اور مراتب بہت عالی ہوں گے، ان کو ہم نے منتخب کیا، پسند کیا، اور ہم نے ہدایت دی ان کو صراط مستقیم کی۔ یہ سب کے سب جن انبیاء کا ذکر ہوا، بعض ان کے متعلقین، یہ صراط مستقیم پر چلتے تھے، ہم نے ان کو اس راستے کی رہنمائی کی، اسی پر یہ چلتے تھے۔ اور وہ صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے اللہ کی وحدانیت، کہ توحید خداوندی کو مان کر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری، نحنو لہو مسلمون، ہم صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کی وحدانیت کو ماننے والے ہیں، یہ سب یہی کہتے تھے. نعبد الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی ہم پرستش کرنے والے ہیں، اسی کے ہم بندے ہیں اور اسی کی فرما برداری ہم کرنے والے ہیں، صراط مستقیم یہی ہے. تو اس راستے کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کی. ذالک ھدی اللہ ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، چلاتا ہے اس ہدایت پر جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. ہر ایک کی صلاحیت اور نیت اور باطنی مخفی عزائم سب سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تو جس کو چاہتا ہے، جن کی صلاحیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، تو خدا تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلاتا ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس پر یہ نبی سارے ہی چلتے رہے. اور اب پھر شرک کی قباحت، جس کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، اب شرک کی قباحت اور برائی سنیے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ نبی جن کو ہم نے برگزیدہ بنایا ہے، چنا ہے، اور رائے راست صراط مستقیم کی طرف ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے، فضیلت جن کو بخشی ہے سب جہان والوں پر، یہ نیکی اور صلاحیت والے اور ہدایت والے لوگ ہیں، اگر بالفرض یہ بھی شرک کریں، یہ بھی شرک کرتے، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے. شرک ایسی بری بات ہے اور ایسی قبیح چیز ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے بالفرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال خبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. تو شرک کی برائی کا اندازہ لگائیں کہ شرک کتنی بری چیز ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بالفرض اگر یہ غلطی سرزد ہوتی، دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی یہی وحی ہم نے نازل کی ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں ان کی طرف بھی یہی وحی بھیجی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں یا وہ بھی شرک کرتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ادنا سے ادنا درجے کا شرک کا ارتکاب کرتے، آپ کے اعمال بھی ہم ضائع کر دیتے اور ان کے اعمال بھی ضائع کرتے، یقیناً حبط ہو جاتے، ضرور بر ضرور حبط کر دیے جاتے تمام اعمال. تو معلوم ہوا کہ شرک بہت ہی قبیح چیز ہے، اور انسان کی جتنی نیکییں ہوتی ہیں شرک کے ساتھ ضائع ہو جاتی، تمام نیکییں حبط ہو جاتی. 100 سال کی عبادت کی ہوئی ہے، ریاضت کی ہوئی ہے، لہذا شرک کیا سب خبط ہو جائے گا. ہاں اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر تو بات بن جائے گی، التوبہ تو معروضۃ قبل الموت. لیکن اگر شرک کرے اور پھر باز بھی نہ آئے تو گئے تمام اعمال ضائع ہو گئے، خبط ہو گئے تمام نیکیاں، کسی کا کچھ فائدہ نہیں نکلے گا. اور اللہ نے دوسری جگہ سورہ رعد میں فرمایا کہ بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن سامنے کفر اور شرک ہوگا تو وہ سب اڑ جائیں گے جیسا راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے، راکھ کی طرح اڑ جائیں گی وہ نیکیاں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ نیکی کے لیے کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، ایمان ہو اور توحید ہو، تو نیکیاں اپنے ٹھکانے لگتی. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، ایمان اس کے اندر صحیح موجود ہو، اور ایمان صحیح اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے ہوتا ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے سے ہوتا ہے. ان نابرا مما تابدون من کم و مما تابدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کا اسوہ اختیار کرو جنہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، خاندان برادری سے، کہ ہم تم سے بھی اور تمہارے معبودان باطلہ سے بھی بیزار ہیں، ہم نفرت کرتے ہیں تم سے. بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی ہے. یہ دیوار اس وقت تک کھڑی رہے گی، قائم رہے گی، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے. ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت اور عداوت کی دیوار کھڑی ہوگی. ہمارا دوستانہ تم سے نہیں ہو سکتا، ہماری محبت تم سے نہیں ہو سکتی، نہ تمہارے معبودان باطلہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کرتے، لو فرضیہ ہے، کیونکہ کسی نبی سے ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار کے وقت تک بھی ناممکن ہے کہ وہ شرک کرے، قطعی طور پر ایک لحظہ بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں کرتے، پاک ہوتے ہیں. بالفرض اگر اللہ کے یہ برگزیدہ انسان بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. تو آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، قرآن کے نزول کے زمانے کے لوگ، بعد کے آنے والے لوگ، کہ اگر ہم شرک کریں گے تو پھر کس طریقے سے معافی ملے گی، کیا امکان ہوگا کامیابی کا، جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا. اگر بالفرض نبی بھی ایسی غلطی کر لیں، کر بیٹھیں، تو خدا ان کے اعمال بھی ثابت کر لے گا. تو ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اس لیے سب کو شرک سے بچنا چاہیے، خدا کی ذات میں، خدا کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے یعنی خاص جو اس کے ساتھ مختص چیزیں ہیں ان میں کسی کو شریک نہ بنائیں، کیونکہ شرک کیا تو اعمال خبط ہو گئے، ضائع ہو گئے. پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا ذکر فرمایا، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی. بعض کو کتاب دی، بعض اس کے پابند ہوئے کسی کی نشر و اشاعت کریں، وہی نازل ہوتی تھی. اور حکم، حکم سے مراد کیا ہے؟ بعض تو اس کا ترجمہ شریعت کرتے ہیں، کتاب دی اور خاص شریعت دی جس میں احکام ہوتے ہیں. بعض فرماتے ہیں حکم سے مراد حکومت ہے، حکومت تو سب انبیاء کو نہیں ملی. بعض فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد ہے وہ فہم جس کے ساتھ انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے. حکم سے مراد وہ فہم جس کے ساتھ ایک علم والا انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے وہ عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی، نبیوں کو اللہ ایسا فہم اور ایسی دانائی عطا فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں. یہ طاقت بھی ہم نے ان کو بخشی. والنبوہ، اور نبوت جو کائنات میں سب سے بڑا اعزاز ہے، جس کو نبوت مل جائے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں، کوئی بڑا تقرب نہیں ہے اللہ کے نزدیک نبوت اور رسالت سے. نبی ہونا یہ خود ہی اللہ کا مقرب اور بلند ترین ہستی ہونے کی نشانی ہے. نبیوں کو خدا معصوم بناتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جائے گا، پاک رکھا جائے گا، ان کو نمونہ کائنات کے لیے بنایا جائے گا، اسوہ بنایا جائے گا. ان کا قول، فعل، عمل سب یہ دلیل ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے. اور ان کا نمونہ، ان کی خدا پرستی، ان کی عبادت، ان کے معاملات سب معیاری ہوتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے لیے نمونہ اسوہ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب بھی، حکم بھی اور نبوت بھی عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ، پس اگر اس کے ساتھ کفر کریں یہ لوگ. ہا اولائے کا اشارہ قرآن کے نزول کے زمانے میں جو سب سے زیادہ مخالف لوگ تھے، تھا مکے والے اور پھر عرب والے، اولین مخاطب. قرآن عربین لعلکم تعقلون، عربی زبان بولنے والے، نبی کی زبان، قرآن کی زبان بولنے والے لوگ جو ہیں، یہ اگر کفر کریں اس کے ساتھ جیسا مکے والے کرتے تھے، ہاولا کا اشارہ ان کی طرف، تو بے شک ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے ساتھ اس ہدایت اور یہ جو چیز ہم نے نبیوں پر نازل کیا ہے مقرر کر دیا ہے ہم نے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو کہ وہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں. یہ اگر کفر کرتے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے دوسری لوگ مقرر کر دی. چنانچہ مکے والوں کا انکار اور ان کا کفر یہ اسلام اور اس دین کا راستہ تو نہ روک سکا, حد سے زیادہ مخالفت کی انہوں نے, لیکن اللہ تعالی نے ان کے بجائے انصار مدینہ کو مقرر کر دیا. انصار مدینہ نے خوشی خاطر سے مکے میں آ کر ایمان قبول کیا اور پیغمبر کو اپنی حمایت کا یقین دلایا اور ہجرت ہوئی وہاں, اور انصار کے مختلف قبائل اسلام کے جانثار بن گئے. قومن لیسو بہا بکافر, پہلے درجے میں وہی لوگ تھے کہ جو اس کے علم کو لے کر آگے دنیا میں بڑھے, دنیا کے استاذ بنے, اور اسلام کی جو نشو نما تھی اور اس کا قیام تھا وہ ان لوگوں کے ذریعے ہوا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حب الانصار آیت الایمان ہے, انصار مدینہ کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے, اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے. اس لیے کہ وہی ہیں اس کو سب سے پہلے اسلام کو دنیا کے اندر قائم اور رائج کرنے والے لوگ, اور اللہ نے جن کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے پسند کیا. مشرکین مکہ اور قریش مکہ کے بجائے جو حضور کی قوم کے لوگ تھے ان کے انکار اور کفر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا. اور اسی طرح بعد میں اللہ نے فرمایا ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تم روگردانی کرو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے. سخت سے سخت دشمن قومیں اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا. وہ تاتاری کہ جنہوں نے بے حد ظلم کیا اور شبلی نعمانی کے بقول 1 کروڑ مسلمانوں کو ذبح کر ڈالا, سلطنت کو درہم برہم کر دیا, خلافت کو, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان کو ہی اسلام کا علم بردار بنا دیا, ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور ترک جو بدترین قسم کے دشمن تھے, مخالف تھے, اور حضور کا فرمان تھا اترکو ترک ما ترکوکم, ترک جب تک تم کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں تمہارے ساتھ تم بھی نہ کرنا. لیکن پھر ایسا دور آیا محمد خامس کے زمانے میں کہ اللہ تعالی نے ترکوں کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے 4 لاکھ ترک ایک دن میں مسلمان ہوئے تھے. ایسا اللہ نے کایا پلٹ دی. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اب تک بھی ترک مجموعی طور پر کچھ یہود اور نصارہ تھوڑے بہت باہر سے آ کر کے رہتے رہے, لیکن ساری ترک قوم تورانی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں. آج بھی یہی حال ہے. باوجود جدت کے آنے کے اور نئے دور کی باتوں کے آنے کے مجموعی طور پر وہ مسلمان ہی رہے. یہ تاریخی واقعات ہیں. 4 لاکھ ترک ایک دن میں مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو مقرر کر, آج بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان دنیا سے غفلت کریں گے خدا کسی کو کھڑا کر دے گا. دین کو تو بہرحال اس نے قائم کرنا ہے, لیکن یہ ہماری تذلیل ہوگی کہ ہم اسلام کو زندہ نہ رکھیں اور اس کا قیام نہ کریں. دین کا کچھ بگاڑ نہیں ہوگا, نہ خدا کا بگاڑ ہوگا, ہماری تذلیل ہوگی, ہم ذلیل ہو جائیں. عرب ذلیل ہو گئے جب صلاحیت نہ رہی ان میں, ترک بھی ختم ہو گئے اب سیاسی طور پر. انگریز جیسا دشمن خدا نے سروں پر مسلط کر دیا, جس نے 200 سال تک تمام مسلمان سلطنتوں کو خوب کچلا. یہود روس تھا, وہ بھی عیسائی تھا, ادھر انگریز تھے, یہ بھی برطانیہ عظما کا, برٹش امپائر کا توتی بولتا تھا دنیا کے اندر. سب کو غلام بنایا, ذلیل کیا, سب چیزوں کو تباہ کیا. یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑنے بڑھنے میں مصروف رہے, اور 14 کے مسئلے نے مسلمانوں کو ذلیل کیا. آج بھی یہی مسئلہ ہے. یہ 14 کی لعنت جو ہے کہ ہم آ جائیں, اقتدار ہمارے پاس آ جائے اور ہم ہی حل وقت کے مالک ہوں, اس چیز نے ذلیل اور تباہ کیا ہے مسلمان. بنی امیہ کے زمانے سے لے کر یہ سلسلہ چلا آ رہا. اور دین حق کا قیام اور اس کا بقا اور وہ قربانی کی بات ختم ہو گئی، یا مال کی محبت ہے اور یا پھر اقتدار کی محبت ہے. اقتدار ہمارے پاس آ جائے جس طریقے سے بھی ہو، مال ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عیاشی فحاشی کر سکیں، منمانی کاروائیاں کر سکیں. یہ چیز پیدا ہو گئی مسلمانوں میں، تو عباسی بھی ذلیل ہوئے اس سے، مغل بھی اسی سے آ کر کے ذلیل ہوئے، اور آخری دور کے مسلمان بھی آج بھی اسی چیز سے ذلیل ہیں مسلمان، کہ یہی چیز ہے مسلمانوں کے سامنے. دین کا قیام جس طریقے سے کہ سلف نے کیا تھا، ساری طاقتیں اس پر لگا دی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج تبلیغی جماعت والے جو دنیا میں جاتے تھے، یہ 100 میں 1% بات ہے، یاد رکھنا. 99% تاریکی ہے، 1% بات ہے یہ اسلام کے حق میں. اسلام جس قربانی کو چاہتا ہے وہ نہیں ہے مسلمانوں میں. آج توانائی مسلمانوں کی فسق کے راستے پر خرچ ہو رہی ہیں، کوئی امریکہ کی حمایت میں، کوئی روس کی، کوئی چین کی حمایت میں، کوئی اقتدار کی خاطر، کوئی عیاشی کی خاطر، کوئی فحاشی، کوئی کھیل تماشے کی خاطر. آج اسلام کے لیے مسلمان سلطنتیں اتنا اہتمام بھی نہیں کرتی جتنا کھیل تماشے کے لیے اہتمام ہوتا. کھیلوں کی وزارتیں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ان کے لیے ان کو سفر خرچے دیے جاتے ہیں، ٹیمیں جاتی ہیں دنیا میں. کیا یہ مسلمان ہیں؟ اتنا اہتمام بھی نہیں ہے اسلام کے لیے. نام چاہے جتنا لے لو، سیمینار جتنے بھی چاہے کر لو، کمیٹیاں جتنی بھی چاہے بنا لو، لیکن بات کچھ نہیں ہے. اتنا اہتمام بھی نہیں ہے جتنا کھیل کے لیے کیا جاتا ہے منظم طریقے پر. باقی اسلام تو اللہ کا سچا دین ہے، وہ رہے گا. اگر کوئی نہیں مانے گا، ہم اگر نہ لائے، خدا تعالیٰ دوسروں کو کھڑا کر. ڈاکٹر اقبال مرحوم کہا کرتے تھے، دیکھو مسلمانوں تمہاری ذلت کے لیے پنجابی مسلمان ذلیل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سکھوں میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا. مولانا احمد علی صاحب کے باپ جو تھے وہ سکھ تھے، عبید اللہ سندھی کا باپ سکھ تھا. وہ احمد علی لاہوری جس نے 5000 علماء کو قرآن کی تفسیر پڑھائی تھی، سکھوں میں سے کھڑا کر دیا اللہ نے. عبید اللہ سندھی کا باپ سکھ تھا، سمجھے نہیں، جو سب کا سب کے استاد ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں، استاد الاستاد ہیں، سمجھے نہیں. قرآن پڑھایا جنہوں نے، حدیث پڑھائی، سمجھے نہیں. لیکن قدیم خاندان والے کیا کر رہے ہیں؟ نسلی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ ایسا ہی زندہ کرے گا جس کو چاہے گا، دین تو زندہ رہے گا لیکن ہماری تو ذلیل ہوگی، ہم ذلیل ہو کر رہیں گے، کیونکہ ہماری طاقتیں دین کے لیے نہیں صرف ہو رہی، غیر دین کے لیے صرف ہو رہی ہیں. تو فرمایا اگر یہ کفر کریں گے مکے والے تو ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے ساتھ، اس دین شریعت کتاب حکم کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ کہ اللہ نے جن کو ہدایت، یہ نبی جن کا ذکر ہوا وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کی ہدایت کی اقتداء کریں. اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ بھی انہیں کی ہدایت کی اتباع کریں. اس ہدایت سے مراد تین باتیں مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے توحید، کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے ان سب کا، خدا کی وحدانیت، ذات صفات، افعال عبادت میں اس کی تنزیہ کا قائل ہونا، اور شرک سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرنا. اس بات میں آپ بھی انہی کے پیچھے چلتے رہے ہیں جو سارے نبی چلتے تھے جس پر. اور دوسری بات ہے اخلاق حمیدہ اور صفات کاملہ، جیسے اور نبیوں میں تھے ایسا انہی پر آپ بھی چلتے تھے. تیسرا ہے احکام اور شرائع، کیونکہ جو بہت سے احکام اور شرائع ایسے جو سب نبیوں کے ہاں مشترک رہے تو انہی پر آپ چلتے رہے. چنانچہ اصول فقہ والے یہ بتلاتے ہیں جو حکم اللہ کا نبی ذکر کرائے یا قرآن میں آئے، پہلی امتوں کا پہلے نبیوں کا کوئی حکم اور اس کی تردید نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اسی پر عمل پیرا رہے ہیں. تو وہ احکام اور شرائع بھی ہیں, کیونکہ احکام اور شرائع میں شریعت میں بعض چیزیں جدا جدا ہوتی ہیں, باقی اصول دین ایک, اصول دین سب نبیوں کا ایک, تو اسی پر آپ چلتے رہیں. اور پھر تبلیغ اور اشاعت کے معاملے میں ایک بات سمجھائی, قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو میں کوئی تجارت نہیں کر رہا, نہ کوئی مفاد پرستی کی بات کر رہا ہوں, میں جو کچھ کہتا ہوں تم کو سمجھاتا ہوں, تعلیم دیتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, اس پر کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا. یہ بات بھی ذہن سے نکال لو کہ ان کے اندر کوئی خودغرضی ہوگی یا کچھ اپنی فیس طلب کریں گے یا نہیں. لا اسألکم علیہ اجرا, یہ سارے نبیوں کا قدر مشترک رہا, ہر نبی نے یہ کیا کہا, لا اسألکم علیہ ان اجری الا علی رب العالمین, مالا اجر اللہ دے گا, ہم بے لوس ہیں, کوئی غرض نہیں ہے. ہاں کیا ہے, ان ہو الا ذکر للعالمین, تمام اقوام کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, تمام جان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس نصیحت کو قبول کر لیں اور خدا کی پکڑ اور گرفت اور غضب سے بچ جائیں لوگ, ایمان کا راستہ, توحید کا راستہ اپنا لیں, شرک کفر معصیت کی بات کو ترک کر دیں. ہمارا یہی مقصد, کوئی معاوضہ نہیں ہم طلب کرتے, اس پر مزدوری نہیں طلب کرتے, جو کچھ ہم بات کہتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی اور تمام لوگوں کی بھلائی اور بہتری کی خاطر ہی کرتے ہیں. الدین و النصیحہ کا یہی معنی ہے, خیرخواہی کا ہی نام ہے دین. تو یہ کوئی شبہ ہو کہ ان کی کوئی ذاتی غرض ہے, وہ بھی اپنے ذہنوں سے دوسری جگہ موجود ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ تم اپنے پاس ہی رکھو, ہم نہیں لیں گے اس کو کبھی. راجیہ یہ تاکیدن بات کی گئی ہے, ہم کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگے, اس کا اجر اور معاوضہ اللہ دے گا, تو ہم اس کے حکم کے مطابق تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے اس نصیحت کو قبول کرتے ہو اور فلاح پاتے ہو یا اس کا رد کر کے ناکامی کی طرف جاتے ہو, تمہاری مرضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزله الكتاب الذي جاء به موسى هدى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وما قدر اللہ, اور نہیں قدر کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا قدر کرنا جیسا کہ حق ہے اس کے قدر کرنے کا, اذ قالوا جب کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز, نہیں اتاری کسی انسان پر کوئی چیز, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, من انزلا, کس نے اتاری ہے وہ کتاب جس کو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام, نورن جس میں روشنی تھی, و ہدن اور ہدایت لوگوں کے لیے, تجعلونہ اس کو تم کرتے ہو, ورق ورق تبدونہ ظاہر کرتے ہو اس کو اور چھپاتے ہو تم بہت سے حصے کو, وعلمتم اور تم کو سکھلائی گئی وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے, نہ تم اور نہ تمہارے آبا و اجداد. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اتاری ہے وہ کتاب, پھر چھوڑ دیں آپ ان کو اپنے باطل کے اندر وہ کھیلتے رہیں, اور یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے نازل کیا ہے یہ برکت والی کتاب ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہیں، اور تاکہ آپ ڈرا دے ام القرا والوں کو، مکے کے رہنے والوں کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا ذکر فرمایا مشرکین کے رد میں، بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دلیل سمجھائی قوم کے مقابلے میں، ہم نے ان کو خاص فضیلت بخشی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فضیلت کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے کئی نبیوں کا ذکر کیا، یہ سب ہدایت یافتہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے اسلاف میں سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد میں سے، بھائیوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی ہدایت تھی جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے ان کو عطا فرمائی، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رائے راست و صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے، اگر یہ لوگ شرک کرتے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے اعمال بھی خبط ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، شرک ایسی بری بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان تائب نہ ہو جائے اس دنیا کے اندر، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، تو اور فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہم نے کتاب شریعت نبوت عطا فرمائی، اگر مکے والے انکار کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ایسے لوگوں کو مقرر کر دیں گے اس کے ساتھ جو انکار نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا جو اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور تعمیل کرتے ہیں، حکم یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مشن اللہ نے بیان فرمایا یہی ہدایت اور توحید کا راستہ، اسی پر آپ چلتے رہیں، اور اس سلسلے میں آپ صاف اعلان کر دیں کہ میں کسی سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری نہیں طلب کرتا، بلکہ میں محض ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر یہ بات کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس پہلی آیتوں میں کافی آگے، 18 نبیوں کا ذکر ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس اگلے رکوع کے اندر رسالت کا ذکر فرمایا ہے، رسولوں کے ذکر کے بعد رسالت کا ذکر، اور خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ذکر، اور پھر اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا ذکر فرمایا، شرک کا رد کیا، تو ساتھ ہی ایمان کے سلسلے میں یہ رسالت کا بیان بھی ہوا، اب یہ رسالت کا بیان ہے، اور چونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے مشرکین مکہ، تو ان کا رد کیا گیا ہے، اسی طرح یہود اور نصارہ بھی انکار کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا رد فرمایا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے سلسلے میں ان کا سبب نزول یہود ہیں، بعض یہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جو یہودیوں کا عالم تھا، مالک ابن نصیف یا فنخاس ابن عذورا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس کو گفتگو کے اندر ذلیل کر دیا، لاجواب کر دیا، تو اس نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی رسول نہیں بھیجا، کسی پر کوئی کلام نازل نہیں کیا، نبوت اور رسالت کا یہ انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا یا اپنی کوتاہی کا یا خامی پر غور و فکر کرتا، الٹا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ جو سورہ انعام ہے یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یہودیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ وہ مدنی زندگی میں ہوا، وہاں یہ مباحثے کا بھی سلسلہ ہوا ہے، بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے، سارے باتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ مدنی زندگی میں ہوئی ہے، یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سورت اکٹھی نازل ہوئی ہے، جب اکٹھی نازل ہوئی ہے تو بحث و مباحثے کا درمیان میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ آیات قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قریش مکہ وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے، صاف انکار کرتے تھے کہ ہم ان کو رسول نہیں مانتے، اور کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے اسی سورت کے ابتدائی حصے میں۔ تو لہذا اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ دوسرے آیات کے اندر اور دوسری سورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ بسا اوقات مشرکین یہودیوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے کچھ پوچھتے تھے، ان کو صاحب علم سمجھ کر، اور ان سے پھر سوالات اور اعتراضات حاصل کرتے تھے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آل اسلام پر کرتے تھے، یہودیوں کا دخل تھا اس میں، جیسا کہ دوسرے سوالات بھی ایسے ہیں، بعض جگہ یہ سلونا کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، پوچھنے والے براہ راست تو قریش مکہ تھے لیکن درپردہ وہ یہودیوں سے پوچھ کر کے سوال کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم لوگ صاحب علم ہو ہم کو بتلاؤ، تو وہ یہودی اعتراض بتلاتے تھے، پھر یہ لوگ سوال کرتے تھے آ کر۔ تو بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ قریش مکہ کے بارے میں، یہود اور نصارہ بھی حضور کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اگرچہ وہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کے منکر نہیں تھے، یہود اور نصارہ نبیوں کے بالکل منکر نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہارون علیہ السلام اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں وہ یہ تصور رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مطلقاً نبوت اور رسالت کے سلسلے کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا بلکہ ان کو دجال کہا ہے علیہ باللہ، اور ان کو قتل کرنے کی سازش کی ہے دنیا سے، یہودیوں کا تو یہ تھا، اور اسی طرح انہوں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول نہیں مانا، اگرچہ وہ رسالت کے منکر نہیں تھے، دوسرے نبیوں کی رسالت کو مانتے تھے، لیکن ان دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ اور نصارہ کا حال یہ تھا کہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وہ بھی منکر تھے، لہذا یہ سب ہی کافر تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ بات مشرکین مکہ کی تھی کہ وہ بالکل ہی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا،